var 16 som jag, 16 som jag. Och jag var kär, men han var för ung för kärlek då. Och jag var kär för två. Vi lekte en lek med kyssar och smek som blev hans fördärv. Ty han var för ung för kärlekslek, och jag var för ung och djärv. Leken blev eld och brand för mig, för honom ett kort svärmeri. Men han var ju blott 16 som jag, och nu är allt förbi. Han var 16 som jag, 16 som jag. Jag lät honom gå, ty han var för ung för kärlek då. Och jag var klok för två. Och leken blev eld och brand för dig, för honom ett kort svärmeri. Men han var ju blott 16 som du, och nu är allt förbi. Han var 16 som jag, 16 som jag. Jag lät honom gå, ty han var för ung för kärlek då. Och jag var klok för två. Han var 16 som jag, 16 som jag. Jag lät honom gå, ty han var för ung för kärlek då. Och jag var klok för två. Ty han var för ung för kärlek då. Och jag